powiedz mi, co jest grane, proszę cię. Widziałeś kiedyś pancerną kasę? Ajżeż mi spokój. Zobacz, to jest duża, stalowa szafa. Myślisz, że ja głupia jestem? No zgadnij, ile w niej może być? Nie wiem, milion. Co? Stan kasy 18 634 200 zł. Więc jednak... Co? Masz kogoś? Zobligowany życiu nadać flavor. Ostry jak japońskie noże tnące jalapeno. Na podniebieniu terror, poucinane palce. Pfizer jakby dzieciak widział jak krew z nosa leci matce. Czy wierzysz w prawdę rzeczywistości? Kontakt biały był, lecz synowi powiedziała, że przez ojca. Opcja się przyznać widać nie było i w planach. Lepiej żeby dzieciak widział w ojcu, a nie w niej szatana. Gram od lat to do lotka i przeczuwam dalej. Pewnie sam na to wydałem więcej niż suma wygranej. Efekty nadspodziewane, raz trafiłem czwórkę. Starczyło na grama bled. Tequila i sól nie ma jak szczęście w nieszczęściu. Co mam cieszyć się, że dom mi spłonął, ale ja mogę sobie postać na deszczu. Jakbym trafił 6 w tydzień, przechulałbym fingla. Więc dobrze jest jak jest, chujowo, ale stabilnie CIA jest. Nie martw się, jeśli w życiu ci nie wyjdzie. Dobrze jest, chujowo, ale stabilnie. Wyjebali cię z roboty przez pomyłkę. Dobrze jest, chujowo, ale stabilnie. Komornik przed drzwiami, a bank cię robi w pizdę. Dobrze jest, chujowo, ale stabilnie. Dobrze jest, ej, dobrze. Dobrze jest, chujowo, ale stabilnie, CAS. Skończyłem studia, po których nie ma pracy. Więcej bym zarobił kosząc w parku Beja w szachy. Na roku parę cycatych widziało kto dobrze płaci. Rgnęły do kasy jak do szklanki osad od herbaty. Wyglądam na nieroba, kolejna doba. Siedzimy z ziomkami na schodach, za nami szkoła. Jedyne co wyniosłem z niej to globus i słabość do zioła. I słowa, które sklejam jako litony hołd na konsolach. Społeczeństwo myśli terroryści jak Hezbollah jebać. Żyję z Czarnobylem w genach. Karmię swój nowotwór krokodylem. Zmieniam organizm morfinę. Się żyje chujowo, ale stabilnie. Się żyje chujowo, ale stabilnie. Się żyje chujowo, ale stabilnie. Się żyje chujowo, ale stabilnie. Się żyje chujowo, ale stabilnie. Nie martw się, jeśli w życiu ci nie wyjdzie. Dobrze jest, chujowo, ale stabilnie. Wyjebali cię z roboty przez pomyłkę. Dobrze jest, chujowo, ale stabilnie. Komornik przed drzwiami, a bank cię robi w pizdę. Dobrze jest, chujowo, ale stabilnie. Dobrze jest. Ej, dobrze jest, chujowo, ale stabilnie, CAS. Dobrze jest, co, dobrze jest, jak się, dobrze jest, co w tym dobrze jest.